منو تهدید میکنی که یه روز از پیشم میری، تا من میام حرف بزنم اخماتو تو هم میکنی، منو تهدید میکنی. تو منو دوستم نداشتی، حتی قد نوک انگشت. تو منو دوستم نداشتی، حتی قد نوک اگه من یه روز نباشم کی از عشقت میمیره، یه روزی میرم اون روزه که گریت میگیره، گریت میگیره. تو منو دوستم نداشتی، حتی قد نوک انگشت. تو منو دوستم نداشتی، حتی قد نوک انگشت. اینجا قلبی نشکسته دیگه بر نگرد، که اینجا کسی منتظر نشسته، منتظر نشسته. تو منو دوستم نداشتی، حتی قد